Trójka. Program trzeci. Zawsze Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żonda, dzień dobry. Dziś pomyślałem sobie, że nie będzie nowości, będą same wspomnienia. Będą piosenki sprzed lat, piosenki dobrze nam znane kiedyś, piosenki, które przemknęły przez radioodbiorniki, takie, które pamiętamy i takie, o których całkowicie zapomnieliśmy. Pewnie parę osób pamiętała zespół Piwo z płyty Dziki, Dziki. To był utwór Słońce, który znasz. Potem tę piosenkę przypomniała jeszcze Małgorzata Ostrowska, bo część zespołu Piwo wraz z nią występowało jako jej muzycy. Producentem płyty debiutanckiej grupy Piwo był Grzegorz Skawiński. No i ten jego kunszt gitarowy było słychać również w tym nagraniu. A co kolejne? Za chwilę będzie Hurt, potem Kobiety, a także Garaża T. Oto wyświetlił się nowy dzień. Dla jednych dobry, dla innych nie. Tak jest już od nie wiem kiedy, że jedni żyją biednie, nie czując biedy. Inni mają wszystko, nie mają nic. Tak jest, było i będzie. Odkąd żyje życie, dotąd będzie żyć. Zmienia się wszystko, nie zmienia się nic. Pogoda dla bogaczy, starych, młodych, ładnych i brzydkich. Pogoda dla bogaczy, biednych, bogatych, wysokich i niskich. Pogoda dla bogaczy, samotnych, chorych, dalekich i bliskich. Pogoda dla bogaczy, żółtych, czarnych, białych dla wszystkich. Oto wyświetlił się nowy dzień. Podciętych skrzydeł, złamanych serc, szczerbatych uśmiechów i jałowych min, zwęglonych marzeń, zamkniętych chwil. Oto wyświetlił się nowy dzień, pełen uśmiechu, otwartych drzwi, bez zbędnych spacji, bez oni my. Choć ja to ja, a ty to ty. Pogoda dla bogaczy, starych, młodych, ładnych i brzydkich. Pogoda dla bogaczy, biednych, bogatych, wysokich i niskich. Pogoda dla bogaczy, samotnych, chorych, dalekich i bliskich. Pogoda dla bogaczy, żółtych, czarnych, białych dla wszystkich. Rowerem przez

Graża te z płyty Świerszcze. Piosenka Sztandar Szczęścia. Utwór napisany przez Marka Wierchutę. A chwilę wcześniej Kobiety, a także formacja Hurt. Tak było, dokładnie. Teraz będzie Paweł Rosak i fragment jego płyty pierwszej. Paweł troszkę zmienił styl ostatnio. Jest tam więcej tych latynoskich klimatów, ale ta płyta już była bardzo, bardzo zachęcająca. A zaraz potem po Pawle Achimsa i Anita Lipnicka. Kiedyś chciałem poznać świat, tajemnice wielkich spraw, być ze światem za pan brat. Spakowałem wszystkie sny i marzenia w torby trzy, całe życie w torby trzy. Wszystko mija, wszystko trwa. Na życie lecę. Nie. Spotkamy się, spotkamy się. Anita Lipińska z płyty Moje oczy są zielone. Piosenka Ostatni list kończy ten album. I tu ciekawostka, autorką muzyki do tego utworu jest Edyta Bartosiewicz. A przed Edytą, przed Anitą i Edytą razem, Achimsa i Paweł Rosak. No to może zaczniemy od raz, dwa, trzy. Thank you. tak wyjść za ten róg i pójść śladem własnych nóg. To cud, nagle zniknąć jak duch. Znienacka zerknąć prosto w oczy, sprawić bym tej chwili nie przeoczył, bo choćbym uciekał Bóg wie gdzie, złapię, bo chciałbym ja zajrzeć w nie, by móc uśmiechnąć się lub znów dać sobie w dziób. Zerknąć prosto w oczy, sprawić bym tej chwili nie przeoczył, bo choćbym uciekał Bóg wie gdzie, łapię, bo chciałbym ja zajrzeć w nie, by móc uśmiechnąć się lub znów dać sobie w dziób. Uśmiech jej odpowiedź szklankę wbija wzrok, papieros ust nie czuje. Siedzisz obok czwartą noc, dlaczego więc nie powiesz jej? Nie pozwól, by odeszła swą wrażliwość sprzedać znów. Nie pozwól, by zabrała resztę marzeń na dno snu. Może jeszcze wierzy, czeka wciąż. Uśmiech jej odpowiedź zna. Może jeszcze wierzy, czeka wciąż. Uśmiech jej odpowiedź zna. Nie pozwól, by odeszła stąd. Zespół Firebird ze swojej drugiej płyty. To niby drugi album, ale dla wielu osób był krążkiem pierwszym, bo ten pierwszy zupełnie nie zaistniał, a drugi miał już silną promocję, no piękną produkcję, którą wykonała Edyta Bartosiewicz też przy okazji, a że Joanna Przykowska ma dużo uroku w swoim głosie, no to zupełnie inna sprawa. Szkoda, że nie udało się z płytą solową ostatnio. Teraz, co było jeszcze wcześniej? Wcześniej przed Firebirds jeszcze był zespół WW i grupa Raz, Dwa, Trzy i tu też powiązania dosyć proste. Producentem albumu 4 grupy Raz, Dwa, Trzy był Wojciech Waglewski. Kolejna trójka to Tubylcy Betonu, troszkę zapomniany już zespół, Jak Dwa Słońca, potem Indios Bravos i Manku. Tak długo jak płyniemy gdzieś. Odkrywamy nowe światy. Bądźmy jak dwa słońca. Jest dobrze tak. Dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Jest dobrze tak. Dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Jest dobrze tak. Dotykaj mnie, bo spalimy się. Bądźmy jak dwa słońca. Bądźmy jak dwa słońca. Bądźmy jak dwa słońca. Kiedy wszystko to, co mnie gnębi, marnym niczym był, stanie się, gdy znajdzie mnie mój los i moim głosem on powie mi. Oto nadchodzi dzień zbudzenia, dzień ponad wszystkie dni. Ognia, tak właśnie cię chcę. Daj mi się jej. Chcę ciebie jak ognia, tak właśnie cię chcę. Daj mi swą religię, zaprzedam się jej. Chcę ciebie jak ognia, tak właśnie cię chcę. Nie tak dawno muzycy grupy Manku powrócili pod nową nazwę jako element. Właściwie dwóch muzyków z Manku, czyli Krzysiek Łebski i Radek Łuka. A my słuchaliśmy fragmentu ich pierwszego singla. W ogóle to był pierwszy singiel CD wydany w Polsce w formie singla kompaktowego. Wyprawy, Obce bóstwa i piosenka Barowadla i Srebrne koła. Dwie wersje na singlu tej piosenki między innymi. Jedna nagrana w studiu jednym, druga w drugim studiu już troszkę za większe pieniądze. No potem była pierwsza płyta grupy Manku, całkiem nieźle przyjęta. A przed Manku Indios Bravos i Tubylcy Betonu w takim nagraniu troszkę nietypowym, wydanym poza oficjalną płytą. Kolejna trójka, Lechianerka, Fotones i Martyna Jakubowicz.